I believe it will never come to me. So when I'm down in the dirt, I've got no more to lose. Well, I tell myself it's only the blues. Times I went astray, and no sweet mercy, no satisfaction ever came my way. But when I was down on my knees and I didn't know what to do, I just told myself it's only the blues. Myself to blame. Now when I'm feeling real bad and I've got a very short fuse, that's when I tell myself it's only the blues. I get darkness in my heart and the sun goes down. Black dog snapping at my heels. Every night the same old thing. Time is dragging like a broken wing. And I know how loneliness feels. Another blue light coming my way. It's another blue night. All this could be over in a moment. I could be safe from all this pain. If I could get my baby back again. Another blue night coming my way. It's another blue night. Another blue night watching over me. It's another. To urodzinowa dogrywka w nocnej audycji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Snowy White w niedzielę skończył 76 lat. Zaglądam teraz do muzycznego kalendarza i widzę w nim różne dziwne opowieści. Zacznę od tego, że przypomnę Państwu wokalistkę amerykańskiej grupy Jefferson Airplane. Oto Grace Slicks w swojej bardzo znanej piosence. White Rabbit, Biały Królik, to jeden z najbardziej znanych utworów zespołu Jefferson Airplane, no i wokalistki tej grupy Grace Slick. Ta łagodna, melodyjna, zaśpiewana damskim głosem piosenka nie w pełni oddaje charakter wokalistki. Oto 5 marca 1994 roku Grace Slick została aresztowana u bram swojej posiadłości w Kalifornii. No i był to bardzo szczęśliwy finał całego zajścia, bo znana wtedy artystka rocka mierzyła do policjanta z broni palnej. Przyczyną takiego zachowania był oczywiście nadmiar alkoholu w organizmie. Sąd potraktował oskarżoną łagodnie, skazując ją na 3 miesiące na odwyku i 200 godzin prac społecznych. Grace Slick była znaną rockową rozrabiarą. W kwestii nadużywania wszystkiego, czego tylko można nadużyć, konkurowała z Janis Joplin. No ale oddajmy jej sprawiedliwość. Próbowała konkurować także, myślę, że chwilami skutecznie, udanie, z Janis jako wokalistka, na przykład w tym nagraniu. I'm satisfied. So watch it, baby. Don't try to keep me tied. No. So why not? Let me be satisfied. This is my life. This is my way. This is This is my dream. You know I like it. Baby, this is my way. Hey, it suits me fine. So watch it, girl, or I'll leave you behind. Yeah, so why not fit your life in with mine? This is my way. Yeah, this is my time. This is my dream. Yeah, this is my life. Baby, you know I like it. Baby, this is my time. Hey, I'm doing my best. So watch it, girl. Ain't gonna be like the rest. No. So why not get away from the mess? This is my time. Baby, this is my dream. This is my way. Yeah, this is my life. You know I like you. Listen to me, baby. Like it. Yeah, baby, look around, tell me what you see. watch it, girl. Don't try to keep me tied, no. So why not? Let me be satisfied. Grace Slick i zespół Jefferson Airplane w stylowym, poważnym, klasycznym swoim nagraniu And I Like It. Rok temu, 5 marca 2023 roku, w wieku 71 lat, zmarł Gary Rossington, wspaniały gitarzysta, jeden ze współzałożycieli zespołu Lynyrd Skynyrd. Po latach to Gary Rossington miał największy staż w tej grupie, był prezentowany jako najdłużej żyjący członek klasycznego zespołu. Zdążył być także w Polsce, to długo trwało, zanim grupa Lynyrd Skynyrd wybrała się do Polski, no ale to wreszcie się stało. 3 maja 2015 roku wystąpili w Warszawie na Torwarze. Byłem na tym koncercie. Pamiętam, że szedłem nie oczekując za wiele, bo wydawało się, że to już po najlepszych latach Lynyrd Skynyrd, a tymczasem koncert okazał się znakomity, absolutnie znakomity, a Gary Rossington wygrywał wtedy naprawdę wspaniałe solówki. Chciałbym przypomnieć Państwu tej nocy występ zarejestrowany w czasie pożegnalnej trasy Lynyrd Skynyrd w Jacksonville. To ich rodzinne strony. Jacksonville na Florydzie. Rok 2018. This is a great day for us here in Jacksonville, Florida. Here's you guys. You guys sing it really loud and proud, okay? Show them what you got, J.J. Time. Don't live too fast. God bless the simple man, huh? Jacksonville, I just got to tell you one thing and one thing only. Skinner's in the house! So won't you give me 3 steps? Give me 3 steps, mister. Give me 3 steps towards the door. Give me 3 steps, give me 3 steps, mister. And you'll never see me no more. Thank you. nothing like a Lynyrd Skynyrd crowd. God bless you, Mr. Breeze. It's that time, sing it loud and proud. Ed King, how about it? So

To zespół Enej i duet Kwiat Jabłoni we wspólnym nagraniu Nie uprzedził nikt. Nasze nocne spotkanie zakończy fragment najnowszej płyty Tomasza Makowieckiego, tajemniczy utwór Gary Hell. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Światło w werandach.